สิ่งที่ใช้เป็นพืชมีห้าอย่างเหล่านี้5อย่างคือพืชที่เกิดจากเง่าหรือว่ารากสองพืชที่เกิดจากต้นสามพืชที่เกิดจากตาหรือว่าผลสี่พืชที่เกิดจากยอดและห้าพืชที่เกิดจากเมล็ดภิกษุทั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ที่ยังไม่ถูกทำลายยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีแต่ว่าดินน้ำไม่มีสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเจริญงอกงามไปบุญได้แต่ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้แหละยังไม่ถูกทำลายยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีทั้งดินและน้ำก็มีด้วยสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ก็จะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือที่ตั้งของวิญญาณคือวิญญาณทิติ4อย่างคือรูปเวทนาสัญญาและสังขารพึงเห็นว่าเหมือนกับดินและความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินคือนันทิราคะพึงเห็นว่าเหมือนกับน้ำวิญญาณที่ประกอบด้วยปัจจัยคือกรรมพึงเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้งห้านั้นวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปเวทนาสัญญาและสังขารตั้งอยู่ก็สามารถตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งอาศัยมีความเพลินเป็นที่เข้าไปช่องเสพก็สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกที่หยิบยกพุทธพจน์บทนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังที่พระพุทธเจ้าเปรียบวิญญาณเหมือนกับพืชสดทั้งห้าเปรียบเวทนาคือความรู้สึกเปรียบสัญญาคือความหมายรู้เปรียบสังขารคือการปรุงแต่งและเปรียบรูปเปรียบเหมือนกับเป็นดินอันนี้คือ2องค์ประกอบใหญ่ๆและองค์ประกอบที่3ที่สำคัญก็คือน้ำเวลาที่เราจะไปปลูกพืชใดๆก็ตามมันจะโตขึ้นมาเป็นต้นได้ก็ต้องมีเมล็ดหรือมีตอหรือมีวัสดุที่จะทำให้มันโตได้ล่ะเราเป็นพืชถ้ามันยังไม่ตายยังไม่แห้งยังเป็นเมล็ดเป็นอยู่ยังมีเชื้องอกอยู่แล้วไปปักลงในดินแต่ถ้าไม่มีน้ำมันก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้ามีแต่น้ำแต่ไม่มีดินมันก็โตไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขามีวิธีการที่จะปลูกพืชโดยไม่ใช่ดินแต่ใช้แต่น้ำอย่างเดียวแต่เขาก็จะต้องมีอะไรที่ให้ต้นไม้เนี่ยมันตั้งอยู่มันเกาะอยู่แต่ลักษณะของดินเนี่ยคือเป็นที่ให้ต้นไม้เนี่ยมันตั้งอยู่มันเกาะอยู่มันเจริญเติบโตขึ้นไปได้แต่พวกที่ปลูกต้นไม้โดยไม่ใช้ดินเนี่ยก็หมายถึงอาจจะใช้พลาสติกอาจจะใช้ที่มารัดมาเกาะให้ต้นไม้นั้นได้รับสารอาหารจากน้ำที่หล่อเลี้ยงเข้าไปเขาเรียกว่าปลูกพืชแบบไฮโดรคือไม่ใช้ดินแต่ก็ต้องมีวัสดุให้มันมาเกาะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งให้มันลำต้นมันตั้งอยู่ได้ให้ระบบการส่งน้ำขึ้นไปลำต้นทวนกับแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีที่ให้เกาะแต่ซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าหมายถึงเจ้าดินนั่นเองแต่มีดินมีพืชแล้วก็มีน้ำมันถึงจะโตขึ้นมาเป็นต้นได้แต่จิตใจของเราเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังจิตใจของเราไม่ต่างอะไรกันจิตใจของเรามีอุปมาอุปไมยเหมือนกับอย่างนี้เวลาเราเข้าไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเป็นทางตาทางหูแต่ที่ผ่านมาเป็นรูปเป็นเสียงผ่านมาแล้วเนี่ยเวลาเราก็ไปรับรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในใจของเราคำพูดแค่ตรงนี้ท่านผู้ฟังคำพูดแค่ตรงนี้แต่เมื่อเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านมาทางตาทางหูแล้วมันจะเกิดเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกหรือเป็นความคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งในใจของเรานี่ก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองแต่จิตใจของเราเข้าไปรับรู้แล้วเนี่ยพอรับรู้แล้วแต่มีความคิดความนึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นดูให้ดีนะท่านผู้ฟังต้นไม้นี่นะพอเราเอาเมล็ดลงไปในดินรดน้ำปลูกพืชแล้วเมล็ดหายไปเมล็ดหายไปนะเป็นรากเป็นต้นเป็นอะไรขึ้นมาแต่โตขึ้นไปอีกก็เป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเง่าหรือรากมันเราก็เหมือนกันไอ้รากอันเดิมที่มันมีอยู่เป็นอยู่เนี่ยมันหายไปแล้วแต่มันกลายเป็นรากใหญ่มันเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาแต่พืชที่เกิดจากตาจากยอดพวกนี้ก็เหมือนกันก็สิ่งที่เป็นเชื้อเกิดของมันเนี่ยมันหายไปมันเปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนสภาพไปเป็นต้นเปลี่ยนสภาพไปเป็นดอกเป็นผลคือมันทั้งต้นเลยมันเป็นอันนี้มันเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นเป็นดอกเป็นผลเป็นเรื่องใหม่ไปจากตอนที่มันเล็กๆอยู่จากตอนที่เอามาเป็นเชื้อเกิดอยู่นั่นก็เพราะว่ามีดินและมีน้ำมันจึงเปลี่ยนแปลงสภาพได้ขนาดนี้จิตใจของเราท่านผู้ฟังจิตใจของเราที่มีการทำหน้าที่ไปในการรับรู้นั่นคือวิญญาณเนี่ยนะพอทำหน้าที่ไปในการรับรู้เนี่ยไอ้เจ้าวิญญาณที่ถ้ามีความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเหมือนกับน้ำมีรูปเวทนาสัญญาเป็นเหมือนกับดินแล้วไอ้เจ้าวิญญาณเนี่ยมันเกิดเติบโตขึ้นเป็นเรื่องเป็นความคิดเจริญเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งครอบงำจิตไว้ทั้งหมดนะหาไม่เจอเดิมจิตเป็นอย่างไรแต่ถูกไอ้เจ้าวิญญาณนี้เจริญเติบโตครอบงำแต่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่มีความเป็นอัตตาตัวตนมีความยึดถือในเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมายิ่งถ้าเผื่อว่าดินดีเนี่ยแล้วก็น้ำสมบูรณ์แม่มันยิ่งโตเร็วก็เปรียบเหมือนกับว่าถ้ามีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็รูปมากเนี่ยเจอผัสสะบ่อยๆเยอะๆมีผัสสะมากก็มีเวทนาสัญญาแล้วก็ความคิดนึกมากแต่มีอย่างนี้แล้วยิ่งมีความเพลินคือมีน้ำมากแม่มันยิ่งเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยให้พูดให้คุยแต่เป็นตัวเป็นตนฉันจริตแบบนี้จริตแบบนั้นเธอจริตแบบไหนเธอทำอะไรมาอันนี้แหละคือที่เรียกว่ามีความเป็นตัวตนเกิดขึ้นแต่ยิ่งดินยิ่งน้ำมีความสมบูรณ์มากเท่าไหร่ยิ่งจะมีความเป็นตัวตนที่เกิดจากวิญญาณมากขึ้นเท่านั้นเกิดมากขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็ครอบงำจิตที่ประพัฒสอนแน่นอนจิตที่ประพัฒสอนก็ค่อยๆเศร้าหมองเพราะเจ้าวิญญาณที่มันมีความแปดเปื้อนมาด้วยจากสิ่งที่เป็นอคันตุกะจรมาผ่านมาทางรูปบ้างเป็นเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างแต่ซึ่งเจ้าสิ่งเหล่านี้เกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นแดนเกิดส่วนรูปนั้นมีอาหารเป็นแดนเกิดนะมีอาหารขึ้นมามันก็เป็นรูปใหม่ขึ้นมามีอาหารนี่รวมถึงเครื่องสำอางรวมถึงเครื่องตกแต่งร่างกายอะไรต่างๆเครื่องสำอางแต่ยารักษาโรคแต่ก็ว่ากินสารนี้แล้วมันจะขาวมันจะเด้งมันจะตึงมันจะใหญ่มันจะผอมหรือมันจะอ้วนตามที่เราต้องการเนี่ยพวกนี้คืออาหารทั้งสิ้นหมายถึงสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปในปากกินกลืนเข้าไปแต่พวกนี้เป็นเหมือนกับดินถ้าดินดีเจ้าวิญญาณนี้จะยิ่งงอกงามมากขึ้นถ้าดินดีแต่น้ำไม่มีดินดีแต่น้ำไม่มีต้นมันก็ไม่งอกต่อให้ดินดีน้ำก็ดีแต่ถ้าเชื้องอกมันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่โตแต่เมื่อวังคือเราทำความเข้าใจก่อนว่าอุปมาอุปไมยนี้พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเปรียบว่าการเจริญเติบโตของต้นไม้นี้แต่ถ้าเติบโตมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะครอบงำจิตที่ประพัฒสอนเพราะว่าสิ่งที่เป็นขันธ์ห้าแต่เมื่อวังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นความทุกข์สิ่งใดที่เป็นความทุกข์แล้วและยิ่งเจริญเติบโตมากขึ้นมันจะไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์ในอุปมานี้ก็คือพูดถึงสิ่งอยู่5สิ่งแต่ที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นนี่แหละคือเจ้าทั้ง5สิ่งนี่แหละแต่วิญญาณก็อาศัยเจ้าเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นเว เวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นก็อาศัยผัสสะบ้างอาศัยอาหารบ้างอาศัยสิ่งภายนอกที่มาเป็นในรูปของเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมารมพวกนี้บ้างเกิดขึ้นแล้วนี่คือลักษณะของดินที่ดีแล้วถ้าจิตยังมีเชื้องอกยังไม่ทำหน้าที่วิญญาณได้อยู่มันก็จะไปก้าวลงในสิ่งเหล่านี้แหละก้าวลงในวิญญาณทิฏฐิคือในขันธ์ทั้ง4ก้าวลงแล้วมันก็มีการปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวมีความคิดนึกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และมีเรื่องที่ให้คิดให้ทำให้พิจารณามากมายยกตัวอย่างเช่นแม่ค้าขายผลไม้คนหนึ่งแม่ค้าขายผลไม้ก็ขายผลไม้เนี่ยคือเรื่องของรูปใช่ไหมมีความคิดนึกว่าเอ๊ะจะขายยังไงจะใช้อุปกรณ์อย่างไรจะไปขายที่ไหนตั้งราคาเท่าไรมีขายอะไรบ้างจะขายในรูปแบบไหนเหล่านี้อันนี้คือเป็นสัญญาสัญญามีการปรุงแต่งไปนั่นนี่เนี่ยก็เป็นสังขารด้วยเป็นสัญญาด้วยขายได้ดีบ้างไม่ดีบ้างมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างพวกนี้เป็นเวทนาใจของเขาที่เข้าไปรับรู้ในสิ่งเหล่านี้เหตุจะขายอะไรนั่นก็เป็นรูปไปรับรู้ในความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างอันนี้ก็เป็นเวทนาแต่มีการปรุงแต่งคิดนึกไปนั่นนี่เราจะต้องเอาเงินไปใช้ตรงนี้เอาเงินไปใช้ตรงนั้นแล้วก็หาเงินมาในลักษณะนี้ทำการค้าขายอย่างสุจริตอันนี้ก็เป็นสัญญาสังขารปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปแต่มีวิญญาณคือจิตเนี่ยเข้าไปรับรู้ตลอดเพราะว่ามีการรับรู้ได้แต่มันจึงคิดนึกปรุงแต่งไปได้เอ๊ะฉันขายผลไม้อันนี้เป็นรูปแบบนี้เกิดขึ้นฉันขายผลไม้อีกแบบหนึ่งเป็นรูปอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นแต่สังขารที่ปรุงแต่งไปก็เป็นสังขารเปลี่ยนจากรูปให้เป็นรูปเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ก็สิ่งเหล่านี้แหละมันอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นอาศัยกันและกันด้วยมีอำนาจของเจ้าความเพลินมีอำนาจของเจ้าความกำหนัดนั่นก็คือน้ำนั่นเป็นตัวที่ทำการเร่งปฏิกิริยาไหนมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเร็วเท่าไหร่แล้วมันก็อยู่ที่ตรงนี้หรือในอีกกรณีหนึ่งอันนี้คือแม่ค้าขายผลไม้ที่ทำอาชีพสุจริตแต่เขาก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจของเขาหรือถ้าเป็นคนเสพยาเสพติดเป็นขี้ยาเสพยาเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งในจิตของเขาแล้วก็มีความคิดความนึกเอายาเสพติดนี้เป็นอะไรยาเสพติดนี้เป็นรูปนะเป็นสิ่งที่ต้องกินเข้าไปทางปากต้องมีการกลืนล่วงลำคอไปแต่เป็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ได้รูปนี้มาเอาเข้าไปในร่างกายเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีขึ้นในร่างกายแต่มีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นสัญญาเป็นความหมายรู้เป็นการปรุงแต่งที่เกิดจากผลของร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปใน4อย่างนี้เป็นดินรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นดินมีจิตเข้าไปรับรู้นะรับรู้ด้วยอารมณ์ต่างๆที่บางทีมันรุนแรงมากอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยของคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยมันรุนแรงกว่าคนธรรมดาเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกับรูปแล้วอารมณ์ความรู้สึกมันมาจากรูปได้อย่างไรมันก็มาจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์แล้วก็ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ตรงนี้เกิดจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีเกิดขึ้นในกายอันเป็นผลของสารเสพติดที่ใส่เข้าไปในร่างกายจึงมีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นผลของรูปที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆคือเป็นดินที่ดีมากๆเลยล่ะมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆเกิดขึ้นใส่น้ำเข้าไปนิดเดียวโอ้โหต้นไม้นี่โตดีมากแต่มีสารเร่งมีอะไรต่างๆโตเร็วเกินไปโตมากเกินไปแต่ต้นไม้นั้นมันก็เสื่อมเร็วจะมีปัญหาแต่บางทีหงิกตายไปแต่คือคนที่เขาทำการเกษตรเนี่ยจะทราบดีถ้าคุณใส่เชื้อเร่งเข้าไปมากๆแต่แทนที่ต้นไม้มันจะโตมันกลับตายขึ้นมาแต่เป็นอย่างนั้นก็มีนี่คือลักษณะของคนที่เสพยาเสพติดแล้วก็มายึดถือขันธ์ห้านี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำอาชีพอย่างสุจริตแต่มีการค้าขายที่อย่างสุจริตจะร่ำรวยก็ตามจะพอมีพอกินไปก็ตามหรือว่าคนที่ทำสิ่งไม่ดีผิดศีลบ้างทำอะไรไม่ดีบ้างหรือคนที่เสพยาเสพติดแบบนี้ก็ตามแต่ก็จะมีลักษณะเดียวกันก็คือจะอยู่ในขันธ์ห้านี้เหมือนกันแต่ความทุกข์ไม่ว่าจะมาเป็นรูปแบบไหนมันจะอยู่ในขันธ์ห้านี้แล้วเวลาที่มันจะมารวมเนี่ยมันก็จะมารวมลงกันอยู่ในเรื่องของเวทนาคือความรู้สึกเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามมาทางตาทางหู แต่มันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนมาละเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเราก็จะถูกขับดันผลักดันไปโดยเจ้าความทุกข์และความสุขนี่แหละแต่สิ่งไหนที่มันดูเหมือนเป็นความสุขจิตใจของเราก็จะพุ่งไปหาทางนั้นสิ่งไหนที่มันจะดูเหมือนเป็นความทุกข์แต่เราก็จะหนีจากตรงนั้นไอ้คำว่าดูเหมือนเนี่ยว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนแต่เช่นคนที่ดูเหมือนว่าไอ้การเสพยาเสพติดมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งไม่ดีเอาคุณก็หนีจากสิ่งนั้นแต่ก็ไม่ทําสิ่งนั้นแต่คนที่มองเห็นว่าไอ้การเสพยาเสพติดนี่เป็นสิ่งดีนะเสพแล้วมันมีอารมณ์แบบนี้แหมชอบแต่เขาก็วิ่งเข้าหาก็ไปเสพมันก็อยู่ในเรื่องของเวทนาอยู่ในเรื่องของรูปอยู่ในเรื่องของสิ่งต่างๆแบบนี้คนที่อยู่ปกติธรรมดาเนี่ยไม่ได้ทําความชั่วไม่ได้ทําความบาปไม่ได้ทําความผิดแล้วก็ไม่ได้เสพยาเสพติดด้วยเนี่ยก็มีจิตที่ไม่ได้แตกต่างกันนะถ้าเรามองในมุมของขันธ์ 5แต่ก็ยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในจิตเหมือนกันไอ้จิตก็ยังมีการเกลือกกล้วในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เหมือนกันแต่ในลักษณะที่เป็นกุศลท่านเองนะกับลักษณะที่เป็นอกุศลมันจะต่างกันตรงนี้อยู่แต่คนที่มีมิจฉาทิฏฐิทำความผิดความชั่วความบาปแล้วก็มีขันธ์ 5เหมือนกันแต่จิตใจก็ยังเกลือกกล้วอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกันคนที่มีสัมมาทิฏฐิไม่ทำความชั่วมีใจเมตตามีความกรุณาประกอบอาชีพสุจริตมีหิริโอตตปะแต่ว่ายังเป็นปุถุชนอยู่แต่ก็ยังติดอยู่ในขันธ์ 5นี้เหมือนกันจะขึ้นหรือจะลงแต่บางทีก็บอกยากอยู่ที่ว่าคุณมีความเห็นมองไปในลักษณะไหนมองอะไรว่าเป็นสุขมองอะไรว่าเป็นทุกข์มันจะไปทางสูงหรือทางต่ำปุถุชนคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องราวพวกนี้เนี่ยอาจจะมีสัมมาทิฏฐิบ้างในบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวก็ไม่มีเผลอเลอไปพบเพื่อนชั่วไปแต่ทำไม่ดีไปมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งไปมันก็อาจจะไปต่ำได้อาจจะขึ้นก็ได้อาจจะลงก็ได้แต่เปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้แต่มีความผกผันมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ในกรณีของบุคคลที่มีความประเสริฐอยู่ในใจหรือคนที่มีความประเสริฐอยู่ในใจประเสริฐนี่ก็หมายถึงเห็นแล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะรู้แล้วล่ะว่าการทำงานของมันเป็นอย่างนี้มีดินมีพืชแล้วก็มีน้ำแต่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเห็นความจริงในข้อนี้แล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยคือดินสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือต้นแต่ขันธ์ 5นี่เรามีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันทําให้เกิดเป็นปฏิกิริยาเป็นการเจริญเติบโตเป็นเรื่องราวใหม่บ้างอาจจะดีบ้างอาจจะชั่วบ้างนั่นคือน้ําท่านผู้ฟังถ้าเราไม่รดน้ําเข้าไปมันก็ไม่โตเจ้าน้ํานี่แหละคือความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินที่เราจะต้องรู้จักควบคุมมันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เจริญเติบโตงอกขึ้นมาเป็นความทุกข์มาครอบงำจิตใจของเราอายุตัวอย่างพระพุทธเจ้าหรือว่าอัครสาวกที่อยู่ในสมัยพุทธกาลเหมือนกันแต่ท่านมีความคิดไหมแต่ความคิดในที่นี้ก็คือหมายถึงสัญญาก็มีนะมีการปรุงแต่งในลักษณะที่วันนี้จะไปเทศเรื่องนี้แต่มีความคิดแบบนี้อันนี้ก็เป็นสัญญาสังขารนะในร่างกายนี่ก็เป็นรูปอย่างหนึ่งแต่ท่านพระวักกะลิเวลาที่เจ็บป่วยมาก็มีเวทนามีความรู้สึกเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเวทนาในจิตใจของท่านแล้วก็มีการไปรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกันตรงนี้แต่สิ่งที่ต่างกันท่านผู้ฟังนั่นคือจิตใจนั้นไม่มีเชื้อแห่งการเกิดคือพืชที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเมล็ดก็ตามเป็นตาเป็นต้นเป็นยอดแต่ไม่มีเชื้อเหลืออยู่ในการเกิดในเชื้อในการเกิดไม่เหลือต่อให้ไปฝังในดินต่อให้เอาน้ำรดใส่แต่มันก็ไม่โตเป็นต้นแต่เพราะว่าจิตใจนั้นบริสุทธิ์แล้วจิตใจไม่มีปัจจัยแห่งการเกิดไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วมันก็ไม่ไปเกิดมีต้นก็แห้งแล้วดินยังมีอยู่ก็เรื่องของมันไปน้ำไม่มีต่อให้มีมันก็ไม่โตนี่คือลักษณะของพระอรหันต์ที่มีเวทนาความรู้สึกมีความคิดนึกอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีที่จะตั้งอาศัยอยู่ต่อไปได้ในคำว่าตั้งอาศัยนั้นคือหมายถึงเข้ามากลุ่มรุมเหลือกลัวตั้งอยู่ในจิตไม่ได้มันก็แยกกันไปของมันเพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยที่มันจะมาติดกันได้ด้วยน้ำด้วยเชื้องอกไม่มีนั่นคือคนที่จะไม่มีความทุกข์จะหมดจากความทุกข์แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถที่จะมาเหลือกลั่วกลุ่มรุมอยู่ในใจได้เพราะว่าใจนั้นไม่มีเชื้อที่จะไปงอกไปโตเป็นความรู้สึกนั่นนี่ไม่มีไม่เป็นไม่ได้เราจะเข้าถึงสภาวะที่พ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไม่ให้ความทุกข์เหล่านี้มาเกลือกกลั้วอยู่ในใจของเราได้ตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ย เราต้องกำจัดเจ้าน้ำนี่ซะก่อนท่านผู้ฟังกำจัดไม่ให้น้ำมันโตเกิดขึ้นพอไม่มีน้ำแล้วเก็บมันไว้สักระยะหนึ่งเอาพืชเนี่ยไปตากแดดให้มันแห้งแต่ไปตากแดดให้มันแห้งบดไม่ให้มันมีเชื้องอกเหลืออยู่ต้นไม้พวกนี้จะไปงอกอีกก็ไม่ได้แต่คนที่จะทำในลักษณะนี้ได้จิตใจต้องมีความเป็นกุศลรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนั่นคือตัวอย่างที่ข้าพเจ้าเปรียบเทียบให้ในตอนแรกว่าคนที่เสพยาเสพติดคนที่ทำชั่วทำบาปแล้วก็มีขันห้าเหมือนกันมีการทำงานในจิตแบบเดียวกันกับคนที่ทำดีไม่ได้ทำชั่วทำสิ่งที่เป็นกุศลแต่มีลักษณะในจิตเหมือนกันอย่างนี้แต่ความแตกต่างกันมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าทางที่จะไปทางที่จะไปสู่ความที่เราจะทำให้ไอ้เจ้าพืชนี้ไม่มีเชื้องอกเหลืออยู่ถ้าบอกว่าต้นไม้อะไรต่างๆโหมันเป็นพงเป็นดงเป็นป่ารกทึบแม้จะเข้าไปจัดการจะทำอะไรเนี่ยมันก็ยากแต่ซึ่งคนที่เป็นจิตใจเหมือนกับเป็นป่ารกทึบนะเป็นพงมีหนามพวกนี้ก็คือคนที่มีความชั่วความบาปความเป็นอกุศลอยู่ในใจนะเติบโตมากแล้วต้นไม้นี่โอ้โหมองเป็นพันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่จะเข้าไปจัดการทำอะไรมันก็ยากแต่ในแปลงนาที่มีการจัดทำไว้เป็นอย่างระเบียบเรียบร้อยในการที่จะเข้าไปจัดทำอะไรอันนี้มันก็สามารถทำได้แล้วก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีความตรงเป็นคนที่ยังมีศีลธรรมเอายังมีต้นไม้เจริญเติบโตอยู่ก็จริงแต่สามารถที่จะพอจัดการทำอะไรนะให้จิตใจของเราไม่มีความทุกข์มาเกลือกลั่วความทุกข์นั้นไม่เข้ามาตั้งอยู่กลุ่มรุมในใจของเราแต่วิธีการจัดการตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปทำลายต้นไม้ไม่ใช่ว่าไปทำลายต้นไม้ไปทำลายดินแต่เราเริ่มจากการที่งดน้ำซะก่อนแต่คือถ้าเราต้องการทำให้เงาของต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันหายไปเนี่ยคุณก็หยุดรดน้ำมันซะก่อนหยุดรดน้ำมันซะก่อนก็ตัดที่โคนมันตัดที่โคนมันเสร็จแล้วก็ต้องขุดรากของมันออกมาด้วยขุดรากของมันออกมาให้หมดเลยเพราะว่าถ้ามันรากมันเหลืออยู่แค่ประมาณแค่1องคุลีเนี่ยบางทีมันงอกเป็นต้นขึ้นมาใหม่ได้ถ้ามีคนรดน้ำลงไปมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้มันก็จะมีเงาอีกมันก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆนานาต่อไปอีกเราก็ต้องขุดรากของมันออกมาให้หมดรากไหนที่นี้ก็คือจะเป็นพืชที่จะเป็นต้นงอกขึ้นมาได้มันมีเชื้องอกอยู่ในรากของมันอยู่เราขุดรากของมันออกมาให้หมดเอาต้นไม้นี้มาหั่นให้เป็นท่อนๆผ่าให้เป็นซี่ๆเผาให้ไหม้เอาขี้เถ้านั้นมาบดให้ละเอียดเอาขี้เถ้ามาบดให้ละเอียดแล้วเหลือแต่เป็นผงออกมาแล้วเนี่ยตากแดดเรียบร้อยแล้วเผาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีเชื้องอกแน่นอนแล้วก็โปรยไปในลมที่พัดจัดหรือว่าปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ำแล้วมันก็จะไม่มีเชื้องอกอยู่ในสิ่งนี้ก็ไม่มีเงาละไม่มีสิ่งที่จะใหเป็นความทุกข์ต่อไปได้แต่ที่เหลือก็จะเป็นที่เรียบว่างๆเกลี้ยงๆแต่อุปมาประไมยตรงนี้แต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ท่านผู้ฟังบอกว่าพื้นดินที่มันเรียบๆเกลี้ยงๆกว้างๆน่ารื่นรมเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับนิพพานไม่มีความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามาเปรียบเทียบดูกันระหว่างคนที่มีจิตใจลักษณะเป็นป่ารกทึบแต่มีความหนาแน่นบางทีมันเข้าไปจัดการยากเอาเราทำยังไงให้จิตใจของเราไม่เป็นป่ารกทึบทำจิตใจของเราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้มีต้นไม้ที่ดูแล้วมันก็ยังน่ารื่นรมในความเป็นต้นไม้นั้นนั่นก็คือทำจิตใจของเราให้มันอยู่ในทางเป็นบุญเป็นกุศลแต่พูดดีคิดดีทำดีสร้างสรรค์สิ่งที่มีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันจิตใจที่เป็นป่ารกทึบรกชัดมันก็จะค่อยเปลี่ยนมาเป็นป่าที่น่ารื่นรมมีป่าที่น่ารื่นรมแล้วมันก็ยังมีความทุกข์อยู่บ้างบางทีทุกตรงนั้นทุกตรงนี้เราจะทำความทุกข์ตรงนี้ให้ดับไปได้เราก็เอาต้นไม้ที่เป็นความรกของป่าเนี่ยออกไปเสียเอาเจ้ากิเลสเนี่ยออกไปเสียเอาเจ้ากิเลสที่เป็นดังความรกชัดของป่าออกไปเอาออกไปแล้วเหลือแต่ต้นไม้ดีๆเราใช้ประโยชน์ทำประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ต้นไม้ที่เป็นแก่นเป็นสิ่งดีเอามาทำอะไรแก่นเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับวิมุตต์แก่นไม้เนี่ยนะเปรียบเหมือนกับวิมุตต์ในธรรมะวินัยนี้มีวิมุตต์เนี่ยเป็นแก่นไม้เอามาทำอะไรท่านผู้ฟังว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ากิจที่ต้องทำด้วยแก่นไม้ถ้าเราไม่มีแก่นไม้เราจะทำกิจนั้นไม่ได้แต่ถ้าเรามีแก่นไม้เราจะทำกิจนั้นได้พระพุทธเจ้าเปรียบเรื่องของแก่นไม้นี้เหมือนกับวิมุตต์สิ่งที่ไม่มีแก่นเปรียบเหมือนกับวิญญาณนั่นคือเจ้าวิญญาณเนี่ยหนึ่งในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเปรียบเหมือนกับต้นกล้วยที่ไม่มีแก่นสารเวลาเราตัดต้นกล้วยออกมา นำมาปอกกาบออกดูในกระพี้ก็ยังหาไม่มีเลยจะไปหาแก่นได้ยังไงถ้าคิดว่าจะเอาวิญญาณมาทำเป็นแก่นไม้เป็นวิมุตต์มันไม่ได้หรือถ้าเวลาที่เราขับรถทางไกลๆบนถนนยางมันตอยหรือถนนคอนกรีตก็ตามเวลาเที่ยงวันเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับมีเงาน้ำนะมีน้ำอยู่บนถนนในที่ไกลๆตรงนู้นแต่ท่านผู้ฟังที่ขับรถทางไกลเวลาเที่ยงวันแดดร้อนๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับมีน้ำอยู่บนพื้นผิวถนนแต่เข้าไปถึงจุดนั้นที่เราเล็งเอาไว้เอ๊ะมันกลับไม่มีอะไรแต่มันเป็นของไม่มีแก่นสารแล้วขันทั้ง5นี้ก็เหมือนกันดูเป็นต้นเป็นนั้นเป็นนี้เป็นป่าเป็นสวนดูเหมือนน่ารื่นรมแต่จริงๆมันไม่มีอะไรเป็นของที่เป็นพยับแดดแต่สิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นพยับแดดหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้หรือเปรียบเหมือนกับเวลาที่หยดน้ำมันหยดลงบนผิวน้ำมันจะเกิดเป็นต่อมน้ำขึ้นแวบเดียวไอ้ต่อมน้ำที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นเนี่ยมันก็เป็นของที่ไม่สามารถจะใช้ประโยชน์อะไรได้แล้วก็เกิดขึ้นเวลาแป๊บเดียวเนี่ยมันเป็นของที่ไม่มีแก่นสารหรือเปรียบเหมือนกับนักมายากลเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะเขามีการเล่นมายากลตามถนนเดี๋ยวปุ๊บๆหยิบเหรียญออกมาปุ๊บๆแต่เอามือทะลุเข้าไปตรงนั้นแต่เปลี่ยนของนี่ให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นเหมือนกับมีอำนาจวิเศษมีเวทมนต์แต่สิ่งนั้นเป็นแค่มายากลเป็นภาพลวงตาบ้างเป็นกลเม็ดเคล็ดลับที่เขาหลอกเอาไว้นะวางยาเอาไว้แต่ทำให้มันดูเหมือนเฉยๆนั่นก็เป็นมายากลเป็นของที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้แก่นสารในธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังอยู่ที่วิมุตต์ในธรรมะวินัยนี้มีวิมุตต์เป็นแก่นวิมุตต์คือความพ้นถ้าเราพ้นจากเจ้าสิ่งทั้ง5นี้พ้นจากรูปพ้นจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ความพ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก่นท่านผู้ฟังเป็นแก่นถ้าเรายังไม่พ้นเรายังจะไปเอารูปยังจะไปเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตัวตนคิดว่าจะใช้สิ่งนี้ในการที่จะทำธรรมะให้เกิดขึ้นในใจของฉันเหมือนกับคนที่ถูกกระแสน้ำพัดมาแล้วพยายามที่จะไปจับหญ้าจับใบไม้ที่มันย้อยมาที่กลางแม่น้ำเพื่อหวังว่าตัวเองจะดึงขึ้นไปหาฝั่งได้แต่เพราะความแรงของกระแสน้ำที่เปรียบเหมือนตัณหาพัดพามาเนี่ยใบหญ้าใบไม้ที่ย้อยลงมานี้เราจับเข้าไปปุ๊บมันก็ขาดหลุดติดมือมาไม่ใช่ของที่จะเป็นแก่นสารได้แต่สิ่งที่จะเป็นแก่นที่จะเกาะที่จะพาเราให้ว่ายข้ามเข้าสู่ฝั่งได้นั้นคือเราอย่าไปสนใจสิ่งที่เป็นขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5เป็นของที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ถ้าเราพ้นจากการยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวของขันธ์ทั้ง5แล้วทำวิมุตต์ให้เกิดขึ้นวิมุตต์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติตั้งขึ้นเรามีความพ้นจากสิ่งที่จะดึงเราต่ำได้ความพ้นนี้คือวิมุตต์มันเปรียบเหมือนเป็นแก่นไม้กิจที่ต้องทำด้วยแก่นไม้อันหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคนที่อยู่กลางน้ำอยู่กระแสน้ำพัดพามาเนี่ยแต่ต่อไปให้ลอยไหลไปเรื่อยมันก็จะมีน้ำตกมีน้ำวนตายแน่นอนต้องรีบว่ายเข้าสู่ฝั่งก่อนแต่มีอะไรย้อยลงมาจากฝั่งจะดึงขึ้นไปฝั่งนั้นก็ไม่ได้แต่เพราะมันจะขาดหลุดติดมือมาอ้าวเราถ้าเรามีแก่นไม้อันหนึ่งจะมีแก่นไม้ที่เกาะเอาไว้ได้เราก็จะสามารถที่จะกระดึบว่ายจะใช้พยายามด้วยมือและเท้าเข้าสู่ฝั่งได้ในแก่นไม้นี่แหละคือวิมุตติฝั่งวิมุตติคือความพ้นแต่ความที่เราไม่สนใจจากสิ่งที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนั้นวิมุตติคือความพ้นจากสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะใช้เป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งนี่คือพึ่งธรรมะนะแล้วใช้ความพยายามกับด้วยมือและเท้าพายเข้าไปเข้าสู่ฝั่งได้กิจที่ต้องทําด้วยแก่นไม้ทั้งฝั่งอีกอย่างหนึ่งแต่คือคนโดยทั่วไปพอได้แก่นไม้แก่นมาแล้วก็จะไปทำเสาไปทำบ้านแต่ทำเสาสร้างเรือนขึ้นมาแต่วิมุตต์นี่แหละท่านผู้ฟังเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานแต่กิจที่ต้องทำด้วยวิมุตต์ก็คือนิพพานพอเรามีแก่นไม้แล้วแต่คุณอยู่กลางน้ำคุณจับแก่นไม้นี้พยายามว่ายเข้าสู่ฝั่งแล้วฝั่งนั่นแหละคือนิพพานแล้วถ้าเรามีความดับจากเจ้าความทุกข์เหล่านี้แล้วไอ้เจ้าขันธ์ทั้ง5นั้นก็จะไม่เป็นความทุกข์อีกก็มีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้ามีจิตใจเหมือนเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมีความรู้สึกอยู่บ้างมีความคิดนึกอยู่บ้างแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นความทุกข์ในใจของท่านเลยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร